Sad kad smo se rastali, veruj neću ja da patim. U kafanu na muziku idem s društvom da proslavim. Sviraj nešto narodno, živo, živo, nek se slavi. Da mi srce žalosno, što pre tugu zaboravi. Sviraj nešto narodno, živo, živo, nek se slavi. Da mi srce žalosno, što pre tugu zaboravi. Živo, živo, nek se slavi.